กาลาเทียบทที่5เพื่อเสรีภาพนั่นเองพระคริสต์จึงได้ทรงให้เราเป็นไถ่เพราะฉะนั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียมแอกของการเป็นทาสอีกเลยนี่แน่ข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านยอมเข้าสุนัตพระคริสต์จะไม่ทรงเป็นประโยชน์อะไรให้แก่ท่านเลยข้าพเจ้าขอย้ำให้ทุกคนที่ยอมเข้าสุนัตทราบอีกว่าเขาถูกผูกมัดให้ประพฤติตามธรรมบัญญัติทั้งสิ้นท่านทั้งหลายที่ปรารถนาจะถูกชำระให้ชอบธรรมโดยธรรมบัญญัติก็ถูกตัดขาดจากพระคริสต์และหล่นจากพระคุณไปเสียแล้วเพราะว่าโดยพระวิญญาณและความเชื่อเราก็รอคอยความชอบธรรมที่เราหวังว่าจะได้รับเพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้นการเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตไม่เกิดประโยชน์อันใดแต่ความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นการกระทำด้วยความรักนั้นสำคัญท่านกำลังก้าวหน้าไปด้วยดีอยู่แล้วใครเล่ายับยั้งท่านไม่ให้เชื่อฟังความจริงการชักชวนอย่างนั้นไม่ได้มาจากพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลาย เชื้อเพียงเล็กน้อยย่อมทำให้แป้งเด็กฟูขึ้นได้ทั้งก้อน ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในตัวท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าท่านจะไม่มีความคิดอย่างอื่นแต่ผู้ที่มารบกวนท่านนั้นจะเป็นใครก็ตามจะต้องได้รับโทษพี่น้องทั้งหลายถ้าข้าพเจ้ายังเทศนาให้เข้าสุนัตเหตุใดข้าพเจ้ายังถูกข่มเหงอยู่กางเขนก็ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปข้าพเจ้าอยากให้คนเหล่านั้นที่รบกวนท่านตอนตนเองเสียด้วยพี่น้องทั้งหลายเพราะว่าท่านถูกเรียกให้มีเสรีภาพขอแต่เพียงอย่าถือโอกาสใช้เสรีภาพเพื่อทำตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดเพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง แต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกันจงระวังให้ดีท่านจะย่อยยับไปด้วยกันแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำแต่ถ้าท่านทั้งหลายได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณท่านก็ไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโครกการเสเพลการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการฉุนเฉียวกันการไฟสูงการทุ่มเถียงกันการแตกก๊กกันการอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทำนองนี้ซึ่งข้าพเจ้าเคยเตือนพวกท่านมาก่อนว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้วถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยเราอย่าอวดตัวอย่ายั่วโทสะกันและอย่าอิจฉากันเลย